حديث شصاد هشت عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إيش بيغنبري خد الصلاوة خد لي من قوتا من لا توكي تو تيركي خو نجريد فيوكي لا فيوكا علي هكر تواكر خد تعالجك فاشي بركتي نائختا مغلطة خد تعالج دي تشتمنعك هكر تتيركي بجريدي تخيرانكي تصندوق دائخي تتشجارا چپارا نکه یه خیرت ریکا خود تعالی دا هنگی خود تعالی خارتا دی تلفت و فی روایه و تا روایتا که دایهاتی لا تحصی تنچه تشتی پهج میره یعنی همی وقتا چا به تلفتن کانتا چند پارهنه و چه خیرا جینکه آن معنا اویه او تشتی تدکه یه خیر نهج میره چونکو هکر تا هج مارد ده همه اینا بیراخو که تا چند خیر کرینه ده چاوی تا دا گلک معظم بتن ده بیجیم گلک خیرت کرین و ندیر سراوی تشتی ده پاشی خیراهیلی و تو خیراناکی همه تا ده خیرکی و تو ناهج میری کانه تا چند خیر کرن هکر تا وکر و پشتی هنگه تا خیر نکرن فیحصی الله علی پشتی هنگه خود تعالی برکت دش مالتا قطعکتن و بوتا زیدناکتن ده ولوی مالکتن تو خیرج نبی وفي رواية وتروايتك دياهاتي لا توعي يعني تمالي نبشرة نهلجرة جبني تتشخرة جينكي فيوعي الله علي هكر تواكر خد تعالجك چا رسقي تزيدا ناكتن وهكر زيدا جكر ناهلة بركة الجلهبة ارضخي ما استطعتي قوت هندشتا بتن وهنديتا بتشبتن صدقا وخيرا بخوبكا